klub, już mogą wchodzić ludzie do środka. No, dobra. Dawaj. Dobra. Otwórz oczy, wstań, nie zachowuj się jak len. Jak to mówił miodu drań, właśnie wstał nowy dzień. Więc zrób co masz zrobić, nie zapomnij o niczym. Pozwól by czas leciał, przestań ciągle minuty liczyć. A gdy wieczór nastanie, kieruj się na dobrą bibę przecież. Wiesz gdzie dobre granie, bo wcześniej znalazłeś to plecie. To grób są z parkami, we miasto odwiedził. Mieli być z branży koledzy, ale ich dzisiaj wyprzedził. Gdy wchodzimy do klubu, to ściany się pocą. Jesteśmy tu znów, dobrze wiesz po co. Zrobimy show na dobrym sprzęcie. Bramka na Oriencie, bo będzie jebnięcie. Upadnie wam kopara, upadnie wam kopara. Upada wam kopara, upada wam kopara. Upadnie wam kopara, upadnie wam kopara. Upada wam kopara. Chwila ziomek, popatrz na to co się dzieje dziś tu. Grób sonni, bo błam budą zalamy stół. Jak się bawić to poważnie, a nie małpka na dwóch. W kolejnym rozdaniu wita was wielki żół. Wjeżdżamy total, piątek, sobota. Bo koleżka z klubu dzwonił, że jest robota. Krąży tu plota, że skład już dotarł. Więc trzymaj się mocno, bo będziemy miotać. Samemu czy w parach, pojedynczo czy naraz. I tak wszyscy robią hałas. No to hałas! To jest na bibie, kiedy robimy razem rozpiściel. Teraz wszyscy schodzimy niżej, więc niżej! Zejdź w dół! Nawet kiedy nie tańczysz tak, to zejdź w dół! Zejdź w dół! Zejdź w dół! Jest ta pierwsza, wbijamy do klubu. Przygotowani na piwę i nie ma to cudu. Wokół masy ludu, widać delega. Nie mają pojęcia co ich ucieka. Będą mieli przesrane, obiecuję. Jeżeli nie wzięli na zmianę koszulek, a sobie odczuje każdy, kto muzykę szanuje i z dystansem patrzy. A ten co nosem kręci i zędzi ciągle, niech się rozpędzi, aż się na go sama pierdolą. Gorący dzień gdzieś biba jak pociąg pędzi. Od potu wszystko spędzi, nie jeden tyłek się będzie. Upadnie wam kopara, upadnie wam kopara. Upada wam kopara. Upada wam kopara, upadnie wam kopara, upadnie wam kopara, upada wam kopara. Hey! To tak, ja to chyba halucynacja. Łapę do góry, bo będziemy teraz razka. Na maksa niespotykana atrakcja. Kilku chłopa, jakaś nowa formacja. Zagrę, bo barda wydolnością gardła. Budu wytarga, z boksu wytarga. Muzyczny skandal, ala skodanka. W najlepszych wałkach, nasza gwarancja. Chod na mnie wyrebnie, prosi do tańca. Ostatnia szansa, by bawić się do rańca. Ej, ziomiś to kibla, bieg z kule gibola. A potem piwo czy dwa, albo i woda. Namówiłeś mnie, mój ziomeczku drogi. Ale zanim jeszcze zniknę, pomóż mi coś zrobić. Ale co? Ogień! Yeah, yeah. Upada wam kopara, upada wam kopara. Upadnie wam kopara, upadnie wam kopara. Upada wam kopara. Czterech operatorów pociąga za sznureczki. Opadła kopara komuś, a zaraz po nim następny. O Jezu, co za bajzel, ale nikt się tu nie skarży, bo robota dobra jak metera wojna, więc nie żałuj o marży. Kierowniku, zadanie wykonane, idziemy na banie. Panie, to już jest ugrane. Kocho na bibę w tym, musisz poznać pan ten styl. W takim składzie jak my, opada kopara w myk. Popatrz, już pod klubem stoi zbiegowisku. Idziemy do baru, wypijemy tu wszystko. Jakiś typ przy stole już się ostro zawiesza. A mówiła matka, nie mieszaj, aj, aj. Krupsony, bo błam dzisiaj jebnięty tandem. Gwarantujemy rano pod okiem bandę. Pozdrawiam bandę, kielony w górę. Rano zrozumiesz, że to Bóg stworzył żurek. Upadnie wam kopara, upadnie wam kopara. Upada wam kopara, upada wam kopara. Upadnie wam kopara, upadnie wam kopara. Upada wam kopara. Upadnie wam kopara, upadnie wam kopara. Upada wam kopara, upada wam kopara. Upadnie wam kopara, upadnie wam kopara. Upada wam kopara. Grubson. Grubson, odbierz. Ja pierdolę, Grubson, metrowy się zgubił. Jota nie ma, Bu nie ma. Jest 6 stycznia. Od Sylwestra pi... Nie, Grubson. Grubson, nie wiem gdzie jest Chiba, nie wiem gdzie jest Grizzly. Nie ma alkoholu już żadnego, nie. Ani wódki, ani piwa. Ja nie wiem co mam zrobić, no nie. Odbierz telefon, odzwoń do mnie. Bo czuję się źle. Grubson, potrzebuje alkoholu. Rozumiesz, alkoholu, mówi Kuba, potrzebuje alkoholu, wódki. Wódki, odzwoń.